tarif edemedim biliyor musun? Başka bir şeydi bu. Baş edebilirdim. Hatır sayılır bir sabır var bende. Ne beni yok ederdi aşk, ne seni ihya ederdi. İyiydim aslında, idare ediyordum. Kavgalar olurdu zaten, biliyoruz artık. Tuzu biberi, çocuk değiliz biz ya. Eskiler hep bana kol kırılır, yeğen içinde kalır dedi. Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki. Dokundukça bir hata vardı, hep zorladı. İdare ediyordum. Kavgalar olurdu zaten, biliyoruz artık. Tuzu biberi, çocuk değiliz biz ya. Eskiler hep bana kol kırılır, yeğen içinde kalır dedi. Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki. Bir hata vardı, hep zorladım. Biraz ağır olmazsa söyleyeyim kalbimdekini. Görev gibiydi hep, biz sırılsıklam olmadık. Bundan başka ihtiyaçlarımız vardı sanki. Dokundukça bir hata vardı.